بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مونږ په مخکینی اتلسم درس کې په توفیق د الله تبارک و تعالی سره د تصوف د مشهور سلسلو څخه د اخیری سلسلې د تعارف نه هم ځان فارغ کړ. اوس بإذن الله و توفیقه دې درس کې د تیرو ذکر شوو سلسلو متعلق لږ نور وضاحت کول غواړو. هغه دا چې زمونږ دا دعوه ده چې تصوف او تصوف ته منسوب اعتقاد دا په دین کې داسې یو نوی ایجاد دی چې د خیر القرون نه په پیړو پیړو وروسته وجود ته راغلی دی. د دې د اعتقاداتو څخه یوه عقیده او عمل به هم داسې څوک پیش نه کړی شي چې هغه د کتاب او سنت نه ثابت وي. دې متعلق مخکې ابحاثو کې مونږ د تصوف ګڼ شمېر اتفاقي او انفرادي اعتقادات، اعمال او اقوال داسې ثابت کړل چې یو هم په هغوی کې د کتاب او سنت څخه ثابت نه و، بلکې کتاب او سنت د هغې په ضد او برعکس راتلل کړي دي. بیا مونږ د تصوف د بدعیت د ثابتولو دپاره مشهورې څلور سلسلې او د هغې بعضې مرکزي عقاید هم ذکر کړل چې د اول نه تر د اخره د کتاب او سنت نه مخالف وو. دغه ډول مونږ د دې سلسلو د بانیانو او مقتداګانو مختصر مختصر تعارف هم ذکر کړ چې اول مو د نقشبندي سلسلې د مؤسس شاه خواجه بهاءالدین نقشبند تذکیره وکړه. د هغه باره کې واورید چې هیڅ علمی سیرت، سنی عادات او توحیدی کردار ترینه ثابت نه دی، بلکې د هغه نه خپل ثابت د قبر پرستی عملی ثبوتونه مونږ تاسو ته د هغه د خپل مریدانو د کتابونو نه په حوالو سره ثابت کړل چې هغه به په خپل مقبرو کې د مړو د ارواحو سره د خبرو بیعتونو د تجدید کولو دعوه کوله. دغه ډول دا چې یو انسان ته به ویل چې موت مرشه، نو هغه به مړ کېده، او بیا به چې ورته وویل چې راژوندی شه، نو راژوندی کېده به. چې دا او دې ته ورته هغه څه چې د هغه په سیرت کې مونږ ذکر کړل دا ښکاره کوي چې بعید دي نه وي چې دا سړی ساحر هم پاتې شوی وي، والله اعلم. بیا د دې هر څه باوجود هغه په کال 1111 هجری کې پیدا شوی او په 1191 هجری کې وفات شوی دی، او د نقشبندي سلسلې والا صوفیان د خپلو اعتقاداتو او اعمالو د پاره هم دا دلیل کې پیش کوي چې له دینه معلومه شوه چې مخکې له دغه زمانې نه څوک نقشبندي نه و، نه په دې نوم څوک چا پیژنده، چې دا ښکاره دلیل دی په حدوث او بدعیت د دې سلسلې. او دویمه سلسله چې کومه وه هغه د قادری په نوم سلسله یادېدله، نو د هغې تعارف او اعتقادات هم هغه وو چې کوم تاسو ولیدل او وام اورېدل، چې ټول په ټوله شرکي او کفري اعتقاداتو چې کتاب او سنت د هغې په تردید او مخالفت راتلل کړي. اما دوی چې بیا نسبت د دې اعتقاداتو او د دې سلسلې د ایجاد هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته کړی، نو د هغې حقیقت هم مونږ تاسو ته واضح کړ چې هغه نسبت هم صحیح او ثابت نه دی، چې د هغې وجوهات مونږ د جناب شیخ په مختصر تعارف کې ذکر کړي دي. دوباره دلته نرامعات کوو، ځکه یو قوم چې صحابه کرام، تابعین، بلکې خپله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه دروغ جوړوي او هغه تصوف کې داخلوي، نو شیخ عبدالقادر رحمه الله خو د امت یو رستنی عالم تیر شوی، په هغه به څنګه بریکونی سي؟ او که بالفرض و تقدیر اغه خپل د دې اعتقادات و بانی هم وی او دا سلسله ایجاد کړي هم وی، نو بیا هم هغه س پیغمبر خو نه دی چې قول عمل او یا هم تقریر دلیل وګرځولې شي. بیا د دې هر څه باوجود هغه په 1400 هجری کې پیدا شوه او په 1516 هجری کې وفات شوه، نو که د قادری سلسله هغه ته منسوب دغه شرکیات او مکفره بدعات چې نن د قادری صوفیانو ترمنځ د دین اجر او ثواب نوم مشهور دی، د دینه مخکی مسلمانانو دغه عقیده ولی نه لرله او دغه اعمال ولی نه کول، کوم چې نن قادری صوفیان کوي چې دا هم صریح دلیل شو په حدوث او نو پیدایت او بدعیت دی سلسله. نو فکر نه کوم چې د لګ عقل والا هم په دې کې اختلاف وکړي، پاتې لا ډیر عقل لرونکي. او کوم چې سهروردی سلسله وا چې دریم نمبر کې مونږ تعارف ذکر کړ، نو تاسو خپل د هغې د بانی سهروردی تعارف وکړه چې د ابن خلکان رحمه الله په خبره چې ډیر مسلمانان د هغه باره کې په دې اعتقاد چې هغه یو ملحد انسانو. د ابن تیمیه رحمه الله فتوا دا و چې هغه یو زندیق انسانو. د حافظ ابن حجر رحمه الله فتوا دا ده چې دا د یوې بدی او ناکار عقیدې خاوندو. علامه زهبی رحمه الله فرمای چې قلیل الدین چې دا ډیره لویه جرحه ده، یعنی بی دینه انسانو. او د هغو علماو د فتوا تحسین او اصابت کړی دی چې هغوی د دې سهروردی په قتل فتوا ورکړی وه. ابن کثیر رحمه الله هم فرمایل چې دا کس د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع پر ځای د فلسفی اتباع کوونکی و، نو چې د داسې صفت انسان د یوې عقیدې نظریې او منهج امام وګرځولی شي، نو هغه عقیده به څنګه قیدوی او د هغې پسې تلونکی به د کوم عاقبت سره مخ کیږي فکر مسلمانانو خپله وکړئ. سره له دې چې بیا دغه ابوالفتوح سهروردی په 1519 هجری کې پیدا شوی او په 1516 هجری کې قتل شوی، چې له دې نه مخکې د سهروردی سلسله په نوم هیڅ سلسله چا نه پیژندله. او که بل فرض دا خپل زندیق هم نه وي، نو بیا هم د اسلام د ابتدا نه 1500 کال بعد یوه فرقه پیدا کیږي او د دین اسلام نه هیڅ ثبوت نوی، او بیا هغه د دین داسې برخه او جز ګرځولې کیږي چې عمل کوونکي بزرگان او اولیا ګڼلې شي، نو دا ډیره د تعجب خبره ده خو که څوک په فکر وکړي. دغه ډول د سلورمې سلسله چې چشتي سلسله یادیده د دې ایجاد هم په شپږم قرن کې شوی دی، چې دا د اسلام شپږمه صدۍ ده. سره له دې چې د دینه مخکې هیڅ چا ځان ته چشتي نوم او صفت نه دی غوره کړی، سره له دې چې بیا د ابو اسحاق دمشقي چې کوم د دې سلسله بانی دی او دا سلسله ورته منسوب ده، د ده هیڅ علمي آثار او تفصیلي معلومات نشته. البته دغه چشتي سلسله که بنا بر یک قول د دې بانی پیر احمد ابدال چشتي شي، کوم چې په فارس کې په چشت قام کی په 1530 هجری کې پیدا شوه او په کال 1530 هجری کې په هندوستان کې وفات شوه، نو د په مشهور استادانو کې بیا هغه عمده ابوالفتوح سهروردی د کوم چی د سهروردی سلسله بانی دی، د کوم په باره کې چې موږ د علماو د امت نه په حوالی سره ثابت کړ چې هغه خوار د زندیقیت او ارتداد په عقیده قتل شوه دی، چې دا خپل ایولو یا جرح شو هم په دی احمد ابدال او هم په چشتي سلسله. بیا دا هم مهیروي چې ټول نشر ترویج او اشاعت د دې چشتي سلسله هغه په هندوستان کې شوه دی، چې نن صوفیانو د قبر نه یو لوی بوت او معبود جوړ کړی چې عبادت کیږي، کوم چې د خواجه غریب نواز په نوم یې نومولی دی. دا شوی عزتمندو هغه مشهور سلسله چې په دنیا کې د تصوف مصدرونه ګڼل کیږي، چې د تعارف او تحقیق څخه معلومه شوه چې د تصوف دغه ډلې او فرقې دا د خیر القرون نه ډېره زمانه وروسته راوتلې ډلې دي. او دا خبره مونږ د شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن خلدون رحمه الله او د نورو اهل علمو نه په حوالو سره مخکې ثابته کړه چې دا د خیر القرون د انقراض نه ډېره زمانه وروسته راوتلې اعتقاد دی چې په اوایلو د امت کې هیڅ سلف نه لري. او اوس زموږ په عصر او زمانه کې چې دې صوفیانو کم کردارونه او عقاید ایجاد کړي، نو فکر نه کوم چې مخکینی صوفیانو لا د دې ارتکاب کړی وي، اگر چې فل جمله قابل د مذمت ټول دي. نو د مسلمانانو د ذهن نه د ډیرې پښتنو او تشویشونو د دفو کولو دپاره به د صوفیانو د اقسامو متعلق دا وضاحت وکم چې عموما هغه خلق چې تصوف والای خپل صوفیانو کشماری او دعوت دی کوي چې دوی صوفیانو، نو داسې خلق بیا په دوه قسمه دي. اول قسم هغه خلق دي چې هغوی یقیني صوفیانو، لکه ابن عربي، منصور الحلاج، بایزید بسطامی، ابن سبعین، کالابازی، عبدالوهاب شعرانی، عبدالرحمن الرحمن جامی، ابو هاشم کوفی، احمد ابن ابی الحواری، سهل ابن عبدالله التستوری، سراج التوسی، سری السقطی، ابو سعید خراز، ابو عبدالله حسین ابن مکی السبیحی، ابن الفارز التلمسانی، قونوی و غیرهم، چی ده تصوف تاریخ او ابتدا ده هم دوی پوری منحصر ده. زکه ده صوفی عبدالرحمن جامی په حوالی سره مخ کی درسونو کی ده خانقا ده ابتدا و ایجاد په بحث کی مونږ ده هغه ده کتاب نفحات الانس په حوالی سره ذکر کرده و چی هغه لیکلی و ان ابا هاشم من الکوفی اول من دعی بالصوفیه ولم يسمى احد قبله بهذا الاسم ويو بيشك ابو هاشم كوفي اول هغه کس چې د صوفي په نوم ونومول شو چې د دنه مخکې په دی نوم د صوفي سره هیڅ سوګ نو ونومول شوی نو وګوري عزت مندو دا ابو هاشم نه صحابي دی او نه تابعی نو معلومیږي چې تاریخ دی رستنه دی د دوی نه مخکې نه تصوف او نه چا د تصوف دغه مشهور اعتقادات پیژندل الغرض دغه طائفه دا یقیني صوفیان دي چې هیڅ شک پکې نشي کېدی دویم قسم هغه خلق دی چې د تصوف والای صوفیان ګڼي او کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې دوی صوفیانو او دی باره کې دوی ډیر مونګړت روایت او واقعات او په موضوعي سندونو جوړ حکایات هم ذکر کړي چې د هغې د جملې څخه کتاب الحلیه د اصبهانی، طبقات الصوفیه د محمد ابن حسین نیسابوری السلمی، الطبقات الکبرا د عبدالوهاب شعرانی او طبقات الاولیا و غیرهم دا کتابونه دي چې په دې کې کوشش کړی چې دغه شان خلق چې هغوی د تصوف نه خبر نه دی دوی په تصوف کې حساب کې خدا د هغوی هسې دعوی دي چې محض د هغو د خلو پورې محدود دي حقیقت کې هیڅ دلیل په دې نه لري بلکې د دوی د دعوو داسې مثال دی لکه روافظ چې د خپل شرکی اعتقاداتو نسبت علی رضی الله تعالی عنه ته کوي متل مشهور دی چې من ادعا بلا دلیل فلا بد ان تبطل دعواه یعنی څوک چې بغیر د دلیل نه خبره کوي نو لابودی ده او ضروري ده چې دعوه باطله کړی شي ځکه دلیل نه لري دغه ډول صوفیان هم لکه د روافظو دعوه کوي خو دلیل نه لري نو صوفیانو په دې باب کې بغیر له دې نه چې صحیح سند ذکر کړي بسر چا باندې لاسې خیری چې دا صوفی و دا صوفی و او سبب د دې بیا دا ذکر کوي چې هغوی زاهدانو تقوا یې لرله او حال دا چې مونږ دا خبره مخکې هم کړې وه چې که تصوف صرف د شرعي زهد نوم وي نو بیا خو زمونږ تر منځه نزاع صرف لفظي ده خو تصوف د بنیاد نه تر اخره د داسې اعتقاداتو نه مرکب دین او نظریه ده چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې واقع ده علامه ابو الفرج جمال الدین ابن الجوزی رحمه الله د دوی د دې کار څخه چې صحابه او تابعینو ته نسبت د تصوف کوي سخت شکایت کړی فرمایي وجاء ابو نعیم بهاني فصنف لهم كتاب الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة رضي الله عنهم فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيل وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يضمه أحد وقد زموا التصوف على ما سيأتي ذكره تا فرمی وی اوراغ ابو نعیم اصبهانی چې دی صوفیانو ته حلیۃ الاولیاء کتاب لیکل چې د تصوف په باره کې منکر او قبیح اشیاء ذکر کړل او حیا یې و نکړل دینه چې په صوفیانو کې ابو بکر عمر عثمان او علی او نور مشران صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم ذکر کړل چې د دوی نه ډیر داسې تعجب کوونکی څه ذکر کړل او دغه ډول د صوفیانو څخه قاضی شوری حسن بصری صوفیان الثوری او احمد بن حنبل رحمهم الله هم ذکر کړي او دغه شان سلمی په طبقات الصوفیه کې د فوزیل ابن عیاز او ابراهیم ابن ادهم او معروف کرخی ذکر کړي او دوی د صوفیانو له جملې څخه ګرځولي په دې دلیل چې هغوی له زاهدانو یعنی تقوا لرونکو څخه وو نو پس تصوف خو معلوم مذهب دی چې زیادت کوي په زهد کې او فرق کوونکی دلیل د دې ترمنځ دا دی چې بهشکه زهد اچا مضموم نه دی ګرځولې خو تصوف مضموم ګڼلې په هغه طریقه چې ذکر به راشي دا علامه ابن الجوزی په تلبیس و ابلیس صفه یو سلون حسل ختم کې فرمایلی دي دغه ډول صفة الصفوة أول جزء لسما صفك فرماي والسابع إضافة التصوف إلى كبار السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وشريح وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمد وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف دا فرمی وی وم دا چی نسبت دا تصوف مشران و صحابه تا لکه ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم او حسن بصری، قاضی شریح، سفیان الثوری، شعبه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل رحمهم الله تا او حال دا چی دی قوم تا حس علم پا تصوف سرنو دا شو عزتمند و مسلمانان و دا صوفیان و دعوه چی دوی دا امت اوائل صحابه و تابعین ایمه و محدثین پا تصوف کی داخل گنی خو حقیقت سده نو حقتا سده علامه ابو الفرج ابن الجوزی رحمه الله نوارده چی دا سو خبر ترین لکه دا المر دا سروخان و معلوم شوی اول دا تصوف والاو نسبت دا ابو بکر و علی رضی الله عنهما پا شمول طول صحابه کرام و تغلط مردود او باطل ده نو صوفیان چی دا تصوف باب کی دا کم فعل او کردار نسبت صحابه کرام و کی چا تا کوی نو دا بدروغ وی هیس حقیقت بن لري دویم دا چی دا صحابه و نا بغیر ائمه و محدثین و تا هم دا دی نسبت غلط ده دریم دا چی تصوف هغه شرعی زهد او ورع نه ده کومه چی شریعت کی ممدوحه او مأمور او مأجوره ګرځیدلې ده سلورم دا چی نتیجه د دې خبرو بل نه ده مگر دا چی تصوف بدعت ده زکه چی یو عمل حدیث کی نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړي نوی په لکونو صحابو کې لچانه ثابت نوی او ائمه او تابعین او فقها او محدثین نه اثبات نوی نقل نو نور بدعت او ناروا گمراهی او دلالت اخر څه توای ک بیا هم څوک په دې قناعت نه کوي نو بیا زه حق لرم چې ورته وایم چې دا سو خبره را ثابت کړي اول د یو صحابی یا تابعین د څوک دا ثابت کړي چې هغوی خلوت کړی وي لکه کوم چې د تصوف صوفیان کوي دویم څوک د یو صحابی یا تابعین ثابت کړي چې هغوی د ذکر په نوم دغه معروف و ګډاګانو او رقصونو څخه څه کړي وي کوم چې نن د تصوف په منهج کې د اصل حیثیت لري دریم د یو صحابی یا تابعین دا ثابت کړي چې هغوی دا ویلي وي چې فلانی زمونږ پیر دی او بیا د هغه نه داسې لاسنیوه کړي وي چې کور ته ورته پخې نه وي غځولي او د کور طرف ته ورته لاړې نه وي توکلي او یا یې د هغه لاس ښکل کړی وي او بیا ترېنه په شا وروسته تللی وي لکه څنګه چې نن صوفیان د پیرانو دغه ممنوع قبیح او مذموم تعظیم کوي سلورم د یو صحابی یا تابعین د ثابت کړي چې هغوی بل څوک خو پرې ده بلکې خپل نبی صلی الله علیه وسلم غیب دان ګڼلی وي لکه څنګه چې د تصوف صوفیانو د پیرانو باره کې په دې اعتقاد روغ روغ بابونه په خپلو کتابونو کې تړلی دي او د کشرانو او مشرانو یې هم دا اعتقاد دی پینزم د یو صحابی یا تابعین د څوک ثابت کړي چې هغوی کې چا خالق او مخلوق یو ګڼلی وي ولعاذ بالله تعالی لکه څنګه چې د تصوف والاو مرکزی اعتقاد هغه د حلول او وحدت الوجود دی او داسې نور په سلګونو هغه اعتقادات چې مخکې درسونو کې مونږ د هغې تذکره د صوفیانو باره کې کړې او پاتې به را روانو درسونو کې ذکر کړو انشاء الله تعالی چې یوه خبره هم په دې کې څوک د صحابه تابعینو ائمه فقها او محدثینو نه نشي ثابت ولی باذن الله تعالی چې دا ټول دلیل شو په دې چې تصوف دا هغه سدي چې هیڅ اصل اصیل په شریعت کې نه لري چې حکم به ان شاء الله تعالی په اخیری درس کې بیان کړی شي بل عزتمندو د تصوف چې څومره مشران او اکابرین مشهور دي اکثر په هغوی کې د مسلمانانو په نس سخت متهم او بدنام دي چې سقطوب او عدالت خو پرې ده چې دین او ایمان هم د مسلمانانو له طرف نه د اعتراض او نیوکه څخه محفوظ نه دی پاتې شوی چې بعضی د هغې نه تاسو د سلسلو په ذکر کې واوریدل او باقی به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کړو وبالله تعالی توفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ايزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا